بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. li bunt la buy tekantal ay masala moy di al maasi moy yalla yi tasrifu day dak al qalb khol an al istiqamati wulif ak cho woral manam ak djub muné kon fan wer ak djuroom ñaarelu musibe yi nga xamné ñom ñoo nekk ci bakkar muné wa min uqubatiha bok na ci mbugalit yi nga xamné mom la bakkar indi annaha ci moy li wer bu wor moy tasrifu day dak al qalb khol an sihhatihi wulif ak werum istiqamatihi ak djubum xot cho woral ila marabihi yob diko jeme ci ay febar yudul dak wal khirafihi ak jeng gi mi jeng bañu jubati fala yazal du deñ mari dan di aji febar ma'lulan diko ko xamantene day am sik bu ne ci mom la yantafi'u du jariñu mukk bil aghdiyati ci li nga xamantene mom mo koy dundal manam moy ñam yi moy liñ koy jox bu wor ko dundal alati nga xamne biha ci sababu yoyé hayatuhu ci le dundum di amé wa salahuhu ak yewenum fa inna li wer bu wor moy ta'sir az-dhunubi jeexital bakari fil qulub ci xoli ka ta'sir al amrad dafa melni jeexital febari fil abdan ci yaram yi bal fi nek sax ak dhunub bakari amrad al qulub ñom ci seen bop ñom ñoy febari xoli wada ha ñom ñoy toke ñoy febar wa wala dawa te amul ben safara la ha ñeel ko mom xol illa tarkuha ludul bayyi bakar manam febar xol bobu ben safara am dudul bako moy bako bul yakar ni amna benen safara bako la yalla ñala taw waqat deug deug ak maha dajalona as-sa'iruna way tukki ila allah jëm ci bur yalla subhanahu wa ta'ala anna al-quluba ni khulikat la tu'ti du joxe mukk munaha ak nam nam manam limu bëgg du ko am mukk hatta tasira mbete mu jokk mbete mu yegg ila mawlaha jëm ci borom subhanahu wa ta'ala wala tasiru waydu yegg mukk ila mawlaha jëm ci borom subhanahu wa ta'ala hatta takuna mbete mu nek sahihatan diku wër salimatan diku mucc ayib wala takunu te du nek sahihatan diku wër salimatan diku mucc ayib hatta yanqila mbete mu dadi wulbatiku da'uha li nga xamne moy febaram di tokem faya fiyuru bu ko defé mu mujj nafs dawaiha jëmmi safaram wala yasihote lolu du yewen la ha ñeel ko du wër zalika lolu illa ndere illa ludul bi mukhalafati ci mu wute ak hawaha banexu bakanam fa hawaha ndax banexu bakanam sax mom maraduha mom moy febaram wa shifaaha te safaray febar bobu mukhalafatuhu moy mu wute ak banexu bakanam gogu fa in istahakama bu fekente ne dafa atewo dafa note al maradu febar qutila mom xol bi day de aw wala bokada xaw mu xawa de rek ba mu koy waja def wa mu koy waja def xamne tuté koy defé da be wa non rek la mom fek bak bawo bakari febar bi day yok ci bir bakar dey mbaw xawde wala bu deme ba kiwul febar bu febar bi deme ba bu fekente ne sa banex bakkar nak mo upp doole moy bu boba febar moy am doole ci kaw nit ki bu boba nak xol bi yeb febar lay doon febar bobu nak day ray xol bi wa mom la alquran ñom la alquran di wax nan di tudde yukhrijul hayy motax tafsir bobu tafsir bu siw bobu ibn abbas radiyallahu anhu ci yukhrijul hayy min al mayit wa yukhrijul mayit min al hayy moy jele lu dund diko jele moy genné lu dund ci lu dé wala moy genné lu dé ci lu dund xam nga amna ay tafsir amna firi bokku na ci moy par exemple moy genné luy dund lo xamné dafa am dund diko di ci genné lo xamné dafa dé wala comme ganar ak nen di génné ganar ci nen di génné nen ci ganar manam moy luy dé ak luy dund ñi lén li di génné ci lu ci dess mais mën amna yeneen fi moy lu démé nek moy génné yéfir ci julit niki non moy génné julit ci yéfir yalla ñu yalla sam wa lool nak li tax mëna nek moy fébar bobu moy dé bi lool dafa tek dé tabe fa innaka la tasmi'u al mawta wala yasma'u thumma ad-du'a idha ma wal iza wallahu mudbirin ay bobu lol fa innaka yow lir bo moy la tusmi al mauta do dund do deg do tax bako de di deg moy yefir yefir mu no len fa te degulu bu fekante ni wala manam yoyep ay lay tek lol lay tek niki nonu benen aye bi nek ci binan li tunzira man kana hayyan way haqqal qawlu al kafirin wala alquran bi dange ko wacce bu ko defe ngay wara nga ci warel kan man kana hayyan ki nga xamne day dund manam ki nga xamne xolam mom mi ngi dund way haqqa mu yey nak al qawla wax ja moy la moy dem waxona wax kadhalik haqqat kalimatuna nonono kadhalik haqqata a kalimatu rabbika amna fum wax fim nan la amna an jahannam wax nal jinatu annas ajma'in walakin haqqal haqq wala walqa haqq wal haqq aqul wala mais amna fenen fim nan walakin haqqal qawlu alayna walakin haqqal qawlu minni la amna an wala jahannam wa kay wala wax joju mu waxone faw dana fessal jahannam ci ay nitu ci jinne lol la wax mu ne haqq mu yey al qawla wax ja al kafirin ci yefiri kon lol mo lay wone yefiri dañu diex parce que le fait que mu wax ni ñe ñoy dund manam ñi dund ngay mëna waat moy ñi dé moy yéfé manam ñom dañu am xoluk dé mom la wax ci benen ay bu feul man afa man kana mayitan fajalna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman fi zulumat lay sa xéere jëmin ha okay est ce ki nga xam tane dañu def mu dé dañ ko manam ki nga afa man kana mayitan fajalna lahu ñu defal lako nuran ak leer go xamne yamshi bihi fil nas ci lay doxé ci nit xam nga dafa dé wo manam moy yéfé bi yalla jël ko def ci mom leer ak ngum yalla ba muy jull nek jullit légi nak ni doxale doxal l'islam manam muy dox non mom ak est ce mom ak ki nga xamantene fi zulumat ñoo nek ci mo nek ci bir lendum yoy lendum kéfer gi batay lay sa bi xaalib mi ha gennu ci est ce ñoo ñoo yam yamu ñu batay voilà manam lool manam bobu dal lay jundju fi ci gattal wakama kem ni nga xamne anna li wer boor moy man ko xamne na ha dafa tere nafsuhu bokanam alil hawa walif banexi kanat dana nek al jannatu al janna ma wahud laqwayam manam otel dañ koy ganale deysa wa kadhalika niki nonu yakunu ci lay nekk qalbuhu kholam fi hadhihi ddar ci keur gi fi ci aduna fi jannatin ci aljana jo xamne ajalatin ju tewla la yushbihu du nuru na'imu ahliha banexu ñoñam ga na'imul batta ben banex amul banexu bi nit ñi jup banex bi ñi yek ci sen xol amul benen banex bu ko nuru ñoñu dañu ne ci xewulu aduna xiwul melni ñuy nekk biir aljana mu teul lu ñuy kass wa teul solo wu bal li fi nekk at tafawutu han wute alladhi bi nga xamne bayna na'imayn mo nekk ci digeenti ñaari xewul yoy ñaari banex yoy ñaari xewul yoy kat tafawutu kem wute alladhi bi nga xamne bayna na'imid dunya mo nekk ci xewul aduna wal akhirati ak al akhirah wa hadha te gis nga li amru mbir la mo xamne la yasduq bihi du wéré du deggo illa man ndere ko xamantene bashara taqona lambona lalna qalbuhu kholam hadha li wa hadha ak li manam moy banexi wala adna ak alakhirah wala tahsib bul njort nak wala tahsib bul yaakar wala tahsib bul fok an qawluhu ne waxam bi mu wax mom suñu borom ta'ala aji kawe ji kawe nam bim nan innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim innal werbur moy al abrara wa ñu bax ni la fi giñ na ñi ngi ci na'imun xewal ñi ngi ci ay xewal ñi ngi ci ay banex wa innal werbur moy al fujjara ka ciori la fi giñ na ñi ngi ci jahimin tak tak safara bul def moy sotul infitar ay 13 14 bul def na lolu maqsurun dafa yam kese wala na'imil akhirah ci xewulu al akhirah wa jahimha ak tak takam faqat dong dal fi nek fi du dawrihim ci seenu wër wër lo manam ci seen jaar jaar as-salasati ñetti han kazalika nonu lamel itam ta'ami ma ngi nam ci jaar jaar ñetti yoy jaar jaar yi nga xamne mom la doomu adamay di jaar daru dunya moy keuruk aduna wa daru barzakh ak keuruk barzakh wa daru qarar ak keuruk saxaway bu feele ci al akhirah mo xam aljanna lay doon wala sawara fa haula gis nga ñi fi ñe fi na'im ñi ngi ci xewal te ñom ñoy nit ñu bax ni wa haula ñi ci dess nak te ñom ñoy nit ñu bon ni fi jahim ñom ñi ngi ci tak tak ci safara fi ci aduna ak al-akhirah ak bir barzakh yep lool lañu dundé kharu al-akhirah motax nga gis ñu bon ni fo leen fekk ci dañu tit jaxle seen xel du dal et cetera ñu am ay problème di stressé wu di ak yoyu mel non ñoo ñu moy ñu ñu bon ñi am ma ñu bax ni nak ñom ñu fo leen fekk seen xalé yi cheikh waaw ñi ngi tar waaw buñu amé nat xam nga am ñepp yam nat problème ñepp yam mais ñom buñu ñé seen réaction moy wuté seen xel day dal seen xol tranquille ñi dund dund lu neex waaw gaay ñom ñu la diiru mais ñom ñi ngi dund lu neex ñom voilà wa hal ndax an na'im khewal nek na bi amna benen khewal illa lulul na'imul qalb khewal khol banexu khol rek moy banex bi yene yeb wa hal ndax amna al azab mbugal ndax mbugal deug deug mbugal nek na illa lulul azabul qalb mbugal khol wa ay azab ana ban mbugal ashad mo gën mo upp doole mo gëna tar min al khawf ci ragal wal ham ak njaqare wal husn ak tis wa dhiq al sadr ak deun bu xat wa i'radih ak dumo yu ngey dumo ya ni allah wala fi yalla wa daril akhirati ak torgu mu jiga wa ta'alluquhu ak aju gi nit ki di aju bi ghayri allah ci dana ni dul yalla wa qita'uhu ak dogu gi mi dogu an allah wala fi borom bi subhanahu wa ta'ala bi kulli wadin te kat gox bu nek min ci mom shu'ba am ci amna ci ab branche bu fa ne lepp lu ne wa fu ne rek ma nga fa am ciirum bu fa ne gox bu ne amna lum fam di reng rek kerti kerti rek wa kullu shay'in te bepp mbir bo xamne ta'allaqa bihi dafa aju ci lolu wa ahabbahu te mu sop ko min dunillahi te lenen lulul yalla fa innahu li wer bo wor moy yasumuhu dakoy nur dakoy neqal su'al azab ci gën jaakar mbugal donc koy laal fa kullu man kep ko xamne ahabba da nga sopp shay an dara ghayra allah ku bokku tak yalla uzbiba def na la mbugale bihi ci lolu salat marrat ñet yoon fi hadhihi dar ci gi le keur moy keuruk aduna gi fa huwote mom manam moy yu'adhabu bihi def na ko ko mbugale qabla husulihi lu jitu muy am lola hatta yahsula mbete mu am ko fa idha hasala su amé lola uzbiba bihi ñu mbugale wat ko hala husulihi bim ko amé bil khawfi ci tit min salbi ci ñu rekki ko fa watu ci ak lola fat ko wat tanghid ak di bëgg di dugg di nekk ci lola wat tankidu ak di ak tar yi lo alayhi andal manam di nekk ci yoy di ci am ay problème yu dul jeex diko yitté wo diko bëgg di topato bañ mu dé voilà wa anwa'an ak ay xet min al azab ci mbugal fi hadhihi al mu'aradat ci ay yo xamantene dañ ko koy gara garal fa iza sulibahu bu fekete nak dañ ko rekki ci mom istadda mu gëna tar azabuhu mbugalam fa hadhihi gis nga yi salasatu anwa'in ñetti xet mbugal ñetti xet la min al azab ci mbugal fi hadhihi dar yu am ci kër gi aduna manam nit ki suy wut dara avant mu koy am dañ ko koy mbugalé moy lan moy le fait que muy day choonom pour am lola sonu ci affaire bi sonu ci waaw bu ci sonné ba am ko xam nga mugal nañ ko ci ba fat légui bu sonné nak ba am ko légui nak mom le fait que affaire bi waru ko recc mu war ko manam parce que mbiri nak lu né da am lu muy andal da am ay conséquences dafa am yo xamantene mom voilà bo bëggé mu né fi lola sunu wul li voilà yu mu lié quoi voilà ay mbiri voilà légui de saxat yoyé nak ci ngay né nak nga ne ca yoyé ne ca yoyé ne ca yoyé ne ca yoyé ne ca yoyé ne ca yoyé manam di ca day ciol manam yow sax li nga ci yaakar ci banex do ko ca jotta am bo demé ba lola faddu nak manam buñ ko rekki bu ko sama borom subhanahu wa ta'ala jëlé rekki moy lool moy diminuer moy comme buñ né dañ ko diminuer de ses fonctions wa lool moy rekki moy bo amé dara yalla jox la dara jek jek nanguko rocc ko nak nangu bu gaaw ba desitu dara nak lol muy rek moy comme buñ né président bi destituer le premier ministre bi de ses fonctions moy voilà moy gis nga tay rek tay mi ngi nekkon premier ministre biñu ko nango légui mok citoyen un simple citoyen ñoyam waaw loloy rek lol nak buñ ko rekki ci nit ki tamit xewul gogu parce que tamit mënul nekk fi di sax abadan dedet fi lo fi nekk poste mom lu mu reuy après da ngay retraite voilà mo nekkon président de la république jek sa mandat jeex ni jëlé fi et cetera waaw bu boba nak nga nekk ci benen bugal tamit moy le fait que lola dé mu gëna tar ñepp waaw wa amma dal fil barzakh ci barzakh nak mom moy fi nit ñi di nekk ama al-akhirah jot buñ déwé fa azabun koku dana fa am bugul yu qarinuhu buy lekkolok mom alam al-firaq nga xamne mo gëna tar ndax ci takaliko alladhi bi nga xamne la yarju du yaakar mukk awdahu ak belu am manam le fait que hein alam ma dana metti fawatuma fatu fadduk li nga xamne fatu ho fatu nako min an-na'im ci xewal azim bu maggo bistighalihi ndax yittewo gi mu yittewo bi dubbi hi ci safan ba hein moy lol manam le fait que premièrement moy xewal gi mu amone fi ci aduna barzakh déjà comme dako fat légui xewal ga dejna lol moy premier méthode bi mi am nga xamné yaakaratul nak affaire bi délu ci wat ci mom c'est fini lol mom moy ci fini mom légui man mënatuma né milliardaire parce que déna lol moy ben affaire ah ha palé ba mo doon wut mënatuma ko am parce que déna ndaw sama doon sakku hein man mënatuma ko am parce que déna et cetera concert yo mo doon bëgg dem dama mësa rêvé dem tel concert mënatuma fa dem parce que déna lool moy première chose bi yalla yalla mussal deuxième chose bi moy xéewal gu mag gi nga xamantene nak mom mo la fat nak légui manam heure bi da la warona fek comme dié nga da la warona fek nga nek ci xéewal yu mag yi yene bar sax ya yalla yi xéewale ñi ko doon jangu fi ci kaw suuf yoyé tamit légui fadru na la fat la retire la parce que la ndax da nga doon préoccupé wu ci contraire li tax nga mëna am bi non d'accord lool lay wax d'accord regret bi ngay épul wa kay bay ñu baña mëna am xéewal fi voilà ak xéewal yi nak ñepp pété fele voilà té bo ok deug mune wa alam mat dana tar encore dina tar metti tam dina jambat bu baax dana rëcc dina metti ci mom al hijab kira yiñ ko yir anillahi walif bur yalla subhanahu wa ta'ala wa alam mat dana gëna metti encore dana gëna mekkati al hasrat rëcc alati gi nga xamne taqta'u day dok al aka al akbada res day dok res rëcc bi deug rek ba sax fo bi li lay wa kay fal hammu njakare wal xammu ak tis wal hasratu ak rëcc wal huzna manam ham ak xam ham moy yitte xam moy yitte xam moy njakare parce que xam moy dalay yittel moy dalay préoccupé xam nak moy problème la c'est problématique voilà voilà angoisse ak anxiété ak yoy wal hasratu ak rëcc gi wal hasna ak wal huzna ak tis gi tis moy tristesse ta'malu day jeffe fi nufusihim ci sen bakkan nazira ma lu melni li nga xamne ta'malu lay jeffe al hawam ya moy yi tari rek yi metti yi waddi danu ak manam moy wala moy jaan ye han ak gellem gogu nga xamne mom lañ wax ni moy mat gaay fi ab voilà fi abdanihim ci sen yaram ni ni mel manam ñom dañu am ñaari problème dañu am ñaari problème moy problème moy metitu yaram ak metitu xol manam metitu psychologiquement dal ak voilà xawma nañ ko wa manam psychologiquement wa manam ci senum xel manam fi nufus man manam tristesse gi ñi andal angoisse bi ak tis gi ak problème bi ak anxiété ak inquiétude yoy yep ñoy dañu lo ci seen bop lool moy ben mais andak nak metti yaram aussi nga xamné jaani di len mat ak gi di len fiet ak di da et cetera balli fi nek sax amaluha gis nga problème yoy non ak tis gi ak njaqare ak tristesse gi ak yoy non jëf jimi jëf fi nufusi ci seen bakkan daimun day sax mustamirun di aji wey hatta yardaha mbete mu deloko allah bur yalla ila ajsadha ci jëm ye fa hina idhin bu boba yantaqilu dana wulbatiku al azab mbugal ila na'in ci benen xetu mbugal bo xamne wo bobu day adha mo gëna metti wa amarti mo gëna wex la fa ayna an hadha lini min na'im ci xewal go xamne min na'im ci xewal bo xamne man ko xewaluk man ki nga xamne yarqusu mu ngay teug qalbuhu kholam tarban han manam ndax manam moy rek comme manam ngir contenter da ndig manam ak melni luy teug ay tabala di contenter di fetch wa farahan ak mbekte wa unsan ak wetliku gi mi wetliko bi rabbi ci boromam wastiya kan ak xemem manam ak banexu gu tar ilay ak xemem ilay jëm ci mom wartiyahan ak fiixlu bi xob bi ci sop gi ngi ko sop watuma ni na tan ak dal gi nga xamne mom la xol bi di dal di zikri ci diko tuddu ko xolal lolu ana ñaar yi lan mo voilà hatta mbete yaqulu mu wax ba'dhum len ci ñoom fi xal naz'i ci jamono gi nga xamne mom la xolam di reccu di xeccu manam bu deme ba yegg manam limi ban mu nan wa tarabahu ey way yemuna ci manam ci banex gi ma am yemuna ci banex voilà xamne danaka day danaka fim tollu mom banex bu kawela wa yaqulu mu wax al akharu ka ca dess in kana bu fekente ne nek na ahlul jannati ahl wa al janna fi misli hadha al hal ci melok gi ma ne ci kemok gi xal innahum gi nane kon ñom day la fi aish ni ngi ci dundu tayibun bu nexa nexa nex manam bu de man lima yek sama xol wa aljana ni ngi ko yek kon day ma xamne wa aljana seen dundu nex bu fi la nek waaw pourtant mom aisance psychologique la am mom waaw wa yaqulu wa al akhar kanen masakin ahli dunya miskin ñoñu aduna yi kharaju minha ñom day genn nañ masakin ndeysan ay miskin lañ ahli dunya ñoñu aduna ndax kharaju genn nañ minha ci aduna wa ma zaqu te mosuñu ladhidh al aish banexu dundu fiha ci aduna wa ma zaqu te mosuñu tamit atyaba ma fiha lu gëna neex li nekk ci aduna duñ ko mos wa ma zaqu te duñu mos atyaba ma fiha lu gëna neex li ci aduna manam ndax mom yek banex bi mi yek fi ci aduna rek wa yaqulu wa al akharu kenen ci nit yalla yi batay nan law alima bu xamone al muluku buri abna han wa abna al muluki ak domi buri ma nahnu fihi ñun ci liñu nek la jala duna kon de don nañu xex ak ñun alay ci ñun bi suyu fi ak ay jass waji mom pauvre la mom pauvre la waaw yaa waaw dafa jël mburu bi sax la def dafa mel suma djum won hasan al basri la rabbi ram voilà mburu mi la jël mburu mu wow mi da di koy xox ci bex ni mu xawa toy rek mu yeey ko waaw danne nak danne gis nga wax aduna buñ xamone banex yi ma nekké wa buri ak doomu buri kon jaasi lañuy ñew da di mu jël di xex ak man lool lay dundé han lool lay dundé wala ah lool dé la dundé kérok mom kérok dé lool la lek mais mom dal digënté mak boromam set gi mu set ak banex gu mag gi mi ci yëk rek mu tax mu lu jàgg mom mu né sumum waaw mom mu né dal gis nga gaay buri ak doomu buri buñ xamone ñun jël li ñu nekké ñun ñi han kon dañuy jël jaasi di xëccu ñu di xex ak ñun mais parce que ñom lutax nek ñu ci banex gu tollu ni té ñom ñoy buri waaw sun dal aduna préoccupé len wa wa yaqulu waxna al akhar kenen ci ñinga xamne dañu xam yalla ñu ne mu ne inna li wer bu wor moy fi dunya nek na ci aduna jannatan al janna go xamne man lam yadkhulha kep gu ta duggul lam yadkhul du dugg jannatal akhirati al janna al akhirah waaw kon fi am na jël jox mu ko duggul waaw du dugg jannatal akhirah fu dedet